Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Començarem amb el primer artista del programa, amb el trompetista Roy Heldridge. El seu estil s'ha caracteritzat pel to fogós i estrident. Per a molts, va ser Roy qui va tendir el pont entre el swing cap al bop. No gaire enrere en el temps i la seva música venia resant un noi anomenat John Birks, uns 6 anys més jove que Roy i més conegut pel seu sobrenom de Dizzy i el cognom Gillespie. Seria en Charlie Parker al costat de Dizzy, sota la influència de Roy Heldridge i de Lester Young, els qui segellarien la creació del jazz modern. S'explica de Heldridge que afirmava que era capaç de distingir des d'un enregistrament si el trompetista el que s'escoltava era de pell blanca o negra. Això explica la importància que va adquirir en aquell temps el swing i els ritmes sincopats. L'acompanya el saxo alt de Benny Carter, l'elegància d'un saxo alt inconfusible i un altre gran gegant del jazz. gran moment de la música cubana en el qual músics d'aquest país actuen en els teatres més importants del món. Roberto Fonseca és un dels pianistes més importants del variat menú musical que ens ofereix l'illa, una generació d'or en noms propis que destaquen pel seu virtuosisme, increïble tècnica i que enamoren els aficionats. Una música impregnada de passió amb una veu pròpia que sense paraules ens aboca sentiments i ens fa viatjar per diversos paratges. El pianista ha estat descrit com el talent més prometedor i important de la música cubana. Roberto Fonseca segueix fidel al seu principal anhel des del començament de la seva carrera. Vull que la meva música arribi a la gent que no em coneix i somio en convertir-la algun dia en un punt de referència per al meu públic. Thank you. Stanley Clarke, un dels grans baixistes fundadors del jazz rock, i junt amb Chick Corea d'alguns clàssics LPs del grup que van formar anomenat Return to Forever. El tema que hem escoltat estava tret d'uns dels CDs més emblemàtics de Clarke. Crec que el primer i que porta per títol el seu propi nom. La cançó portava per títol Vulcan Princess. Seguirem amb la Ramon Quadra Big Band, un director d'orquestra català. El seu treball, anomenat Paradisos Imparells, en recorda poderosament els arranjaments i a la música de Duke Ellington, un bon coixí sonor poderós amb un bon ritme que dona suport als solistes i als diferents temes. Thank you. Thank you. Un dels saxofonistes actuals que més m'agraden, Marcus Strickland, és una veu única a dins del jazz de les noves promeses, amb un discurs musical alhora líric, rítmic, visceral i incisiu. Té una lírica pròpia, clara i flexible, fonamentada en mestres com Wayne Shorter, Ben Webster o John Coltrane. Els seus directes, igual que les seves gravacions, són contundents i devastadores, sense arribar als excessos i amb un llenguatge que sense masses floritures no es deixa res per explorar. Característiques aquestes que donen una impressió de sobrietat i elegància a la seva forma d'abordar els temes. L'hem escoltat amb un doble CD que personalment em té meravellat, anomenat Twilight, amb Les Lund a la guitarra. Ricardo Esteve a la guitarra flamenca, Matiu Saglio al violoncel i Jesús Jimeno a la bateria, formant el grup Jerez Texas, un aliatge fet de flamenc, música clàssica i jazz. Tan importants com els seus membres són, en alguns temes, les seves col·laboracions amb altres grans virtuosos. Això fa que la seva música i trajectòria siguin imprevisibles. Nosaltres mateixos no sabem per quins camins ens portarà l'aventura, diuen els músics. No hi ha res planejat amb anterioritat. Utilitzem el jazz com a pont entre la música clàssica i el flamenc. Però, com que no som músics de jazz, som una mica iconoclastes i creem les nostres pròpies regles. en directe, la complicitat comunicativa que els músics comparteixen amb el públic transforma les seves presentacions en moments d'intensa emoció, sàvia però sempre accessible, tècnica però sensual. líder d'un talent i un carisma molt especial. No en va, John Coltrane el va triar per fer els seus més importants treballs que han passat a la història de la música. El pianista McCoy Tyner, en aquest cas, ha deixat el protagonisme del tema al violinista John Blake, amb un so aspre i tendenciós, fet gens raro dins la música de Tyner. Marvin Pence Gate JR va néixer a Washington DC. El seu pare era predicador d'una congregació conservadora cristiana, amb uns estrictes codis morals i una conducta de ferro que el van marcar per tota la vida a Marvin. La vida de Marvin provocà que aquell 1 d'abril tingués el desenllaç d'una tragèdia grega. Marvin Gaye, l'humanisme fet música, moria a les mans del seu propi pare, el sacerdot de la moral, el defensor religiós, que després d'una forta discussió va disparar contra el seu fill. Marvin Gaye va començar a cantar en el cor de l'església del seu pare, un lloc en el qual, anys més tard, diria, vaig aprendre l'alegria de la música. No obstant això, a casa havia de suportar el fonamentalisme moral i els atacs d'ira del seu pare. A la fi dels 60, començà la seva llegenda amb el segell Motown i els seus reeixits duets amb artistes femenines. Amb la cantant, Tammy Terrell no solament creà un duet magistral, sinó que els uní una amistat infrangible, que va acabar bruscament quan Tammy es desmaià a l'escenari en braços de Gaye, a causa d'un tumor cerebral que acabaria amb la seva vida 3 anys més tard. Al funeral, Gaye estava tan afectat que parlava amb el cos en el taüt, com si ella anés a obrir els seus llavis tumefactes i replicar: «Sento que d'alguna manera he mort amb ella», diria Gaye, que començà a mostrar els primers símptomes de desequilibri. Com un ermità, es va refugiar a casa, es va xupar de si mateix i va buscar respostes a un món que el superava. D'aquí va sortir la seva culminació artística, What's Going On, una obra mestra que està entre els millors discos de pop de la història, un àlbum conceptual que, avançant-se a la seva època, cantava sobre temes que avui en dia són punts de referència inevitables, com el sentit de la vida, l'abús a menors, el medi ambient, les drogues, la corrupció política, la supervivència en els suburbis o la guerra del Vietnam. Aquest últim tema inspirat pel seu germà que acabava de tornar del front. Gaye continuà amb el memorable Let's Get It On. La cançó que li donava títol era un vendaval de sensualitat, una música carregada d'erotisme, energia i aroma carnal. Aquest deia en els seus crèdits interiors que el sexe és només sexe i l'amor és amor. El seu primer matrimoni va ser amb Anna Gordy, 17 anys major que ell, a la qual deixà per una adolescent anomenada Janice Hunter. Després del seu divorci, Anna demandà a Marvin per l'impagament de la pensió alimentícia del seu fill, que juntament amb els seus deutes amb el fisc va fer que Marvin gravés el seu pròxim disc, Hear My There. Aquests successos, juntament amb la passió autodestructiva que sentia per Janice, va reduir el seu segon matrimoni a cendres. En la seva vida sentimental acabada, Gaye va començar a comportar-se erràticament i va trencar amb la discogràfica Motown, després d'una agra polèmica. Marvin començà a tenir problemes amb les drogues i la seva incipient bogeria començà a aflorar. Va suspendre una gira en solament un parell d'actuacions, emigrar a Hawaii i a Bèlgica per fugir dels tributs i els deutes. Allí es va enfonsar encara més en la cocaïna i l'heroïna, de les quals buscà refugi tornant a casa dels seus pares. Tres mesos després, Stevie Wonder cantava en el seu funeral. Marvin Gaye havia estat assassinat per Marvin Gaye. Durant el temps que va passar a casa el seu pare, solia dormir amb una pistola sota el coixí, creient que intentaven assassinar-lo. Després de mantenir agres discussions amb el seu pare, va intentar suïcidar-se en diverses ocasions. Finalment, a la vespre del seu 45 aniversari, en el transcurs d'una discussió, el seu pare el va matar d'un tret, amb una arma que el propi Marvin li havia donat 4 mesos abans. Això sí, Marvin ja no vestia armilla antibales, sinó un còmode barnús, però ni en la seva més al·lucinada paranoia va sospitar que seria el seu pare qui premaria el gallet. A més, Marvin havia afegit una I al seu cognom, no només per imitar el seu admirat Sam Cooke, que anys abans havia fet el mateix, sinó per distanciar-se d'un progenitor que havia abusat d'ell en la infància. Who's willing to try? Who is willing to try? To save a world? To... Els trets l'elevaren a la categoria de mite i en vida va aconseguir ser admirat com un artista negre en un mercat pensat per a blancs. Va ser dels pocs negres que van trencar la barrera dels prejudicis i es van guanyar el respecte de tots. Gaye representa la màxima expressió de la música soul. La seva música parlava dels seus fantasmes i la seva necessitat de contacte humà. La seva força creativa absorbia a l'oïdor, amb un so que fluïa com un riu. Redefinir el ritme en blues donant-li sofisticació, amb barrejaments de jazz i obrint-lo al funk. És, fins i tot, una de les majors influències dels pioners del rap. La seva música està composada per arrossegar a qui l'escolta i a deixar-lo en un mar d'humanitat. Children. 1964, Thelonious Monk va sortir a la portada de la revista Life. Això va fer que fos reconegut per un públic més ampli. Monk va ser un dels músics claus a la història del jazz. Començà a tocar piano als 6 anys d'edat. En quelcom menys de 20 anys d'edat, començà a tocar en públic acompanyant a un pastor evangelista a les seves misses musicals. Dizzy Gillespie, Charlie Parker i altres anaven a veure'l i el temptaven per tocar en conjunt. Segons Monk, tots ells aprenien d'ell i no aportaven res nou al jazz. Malgrat tot, existeixen molts enregistraments on va accedir a tocar amb els grans, però gairebé mai va haver-hi química i sempre acabava brallat. Monk era reconegut com un mestre, però durant molts anys només entre els músics i entesos del jazz. Acabarem amb un guitarrista de l'època del swing i del Dixieland, però arrelat a França. que de tant en tant vaig posant. Danjo Reinhardt és un músic que no deu cap classe d'influència al jazz americà. Aquest va fer un jazz genuí i completament personal, als anys 30 i 40. L'escoltem amb els seus Hot Club de France, amb Stefan Grappelli al violí, per acabar ja el nostre espai. Gràcies a tots i a reveure.